var en kold og stormfuld nat. Vi skimte Dover fyrers blinsermat, og himlens stjerner var skjult med skyer grå. Ja, vinden pip i tavs var ulkens mål. Det var som ane han en alvor stål. Der lød kaptajnens klare røst: se gutter her, om styr bor ret mod øst. Det er en sejler jeg kender den. Jeg mindes tørnet fra, jeg så det sidst. Det var en kold og stormfuld nat mod Norges kyst. Vi havde kursen sat. Der kom en sejler, vi skimte her på strand. Der sang vores skib raske mand til dyden dømt. Det var vor båd. Den må sig bøje for søens skarpe brød. Den sorte sejler med vimpe gul og rød. Jo varsler undergang og gutter styr. Glas, det skib forsvandt, og næste morgen vores skib sin grav er fandt. Men Gud var med os i al vores sorg og nød, og vi slap alle fra den kolde dyd. En ting jeg ved, den sorte sejler ved midnat var.